राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2059 18 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम थोड़ा ध्यान दो कि चीज हमारे साथ अलग हो रही सभी बचपन हमारे से दूर हो गया बचपन के साथ ही दूर हो गया बचपन में खेलने की वस्तुएं दूर हो गई खेलने की सब चीजें दूर हो गई तो दूर हो रही है हमारे से अलग हो रही है तो मुक्त हम तो है सतह ही तो स्वाभाविक साथ में थे वे चीजें आसाद है नहीं क्या वे साथी है क्या वे वस्तुएं है क्या वे खिलौने हैं जिन खिलौने खेलते थे राजी रहते थे कंकर पत्थर से ठीकरी से खेलते थे क्या वे कीमती चीजें हैं लाल पीले सफेद टुकड़ों से कांच के और कांच के टुकड़े और कागज के टुकड़े उन खेलते प्यार करते प्यार नहीं रहे तो ये रुपये मेरे साथ रहेंगे क्या घर साथ रहेगा क्या कुटुंबी साथ रहेगा ये साथ कोई रहता ही नहीं तो हम मुक्त तो है ही मुक्ति की तरफ ख्याल नहीं करते नहीं तो मुक्त तो हम है सदा है सही मुक्ति रहेंगे ये हम मानते नहीं है इतनी बात है ये सब ध्यान है तो मुक्त हम सतह है स्वाभाविक मुक्त है संसार ये सब चीजों से क्यों चीजों से सबसे अलग हो रहा ही होगा अंत में सबसे बिल्कुल ही अलग हो नहीं होता तो अलग है तभी अलग होते हैं तो मुक्त है ऐसे भगवान सब जगह है सब जगह परिपूर्ण है कण कण में परमात्मा है तो उसको आप प्राप्त कैसे हो सकते हो परमात्मा प्राप्त भी हम है क्योंकि कण कण में परमात्मा है जहाँ आप है वो परमात्मा नहीं है क्या है तो परमात्मा से अलग हो ही कह सकते हैं संसार साथ मिल भी कह सकते हैं संसार तो बह रहा है एकदम नाश की तरफ जा रहा है परमात्मा अविनाशी है तो अविनाशी आत्मा भी आत्मा अविनाशी है ईश्वर सजीव अविनाशी तो परमात्मा के साथ हम हैं तो परमात्मा के साथ भी हमारा वियोग नहीं है संसार के साथ संयोग नहीं है कोई वस्तु हमारे साथ रहती है रहता है क्या हमारे साथ रुपये रहते हैं रुपये आते जाते हैं घर भी आता जाता है कभी कहीं नहीं कभी कहीं रहे हमारे से वियुक्त होती है जो वक्त है भगवान के साथ रहते हैं हम सभी अपने वो मानते नहीं है उल्टा मानते हैं जो जो साथ में नहीं रहते उन वस्तुओं को तो साथ में मानते हैं और साथ में अर्धम रहते हैं उनको साथ में मानते नहीं ये मान्यता ही तो है मान्यता छोड़ दो सच्ची बात ये है कि सबके साथ हमारे साथ परमात्मा है चीज वस्तु सब हमारे से दूर हो रही है शरीर भी दूर हो रहा है बाल बाल दूर हो गया जवानी दूर हुई बुढ़ापा ही दूर हुआ रोग भी दूर हुआ निरोग दूर हुई सब खत्म हो गया तो मुंह तम हो गए सती सतीश बाबा भक्त भगवान ही हो गई है अब रही तो ये तो हमारे सत्य स्वाभाविक स्थिति है ये कोई नई बात नहीं है सब हम अलग अलग हो जाओ अलग है ही अलग मिले वही है रात और दिन का अंतर है पदार्थ है वो तो सब मंगूर है हम नित्य रहने वाले हैं तो हमारे से अलग स्वभाव ही अलग है तो सब वस्तुओं से हमारे सोते स्वाभाविक अलग है, तो सब मूर्ति हमारे स्वाभाविक है और भक्ति भी हमारी स्वाभाविक है और सेवा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बुराई तो कैसे होना, किसी को दुख न पहुंचाना ये बड़ी सेवा है। वनवास में भरती पधारे तो वहां क्या कहा, वहां गए जो रहने वाले स्थाई वे कहते हैं हमारी बड़ी सेवा है, आपका वसन चुराई, आपका वसन चुराते नहीं वसन चुराते नहीं, हाँ ये बड़ी बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा नहीं है, नहीं तो यहाँ का वहां दे जाए उसी स्थान पर रहने नहीं है, हमारी बड़ी सेवा है। तो ऐसे भाई जो बुराई रहे तो ना बुरा नहीं समझता है, ना बुरा करता है, ना बुरा बनाता है, ना बुरा बनता है, तो बुराई रहे तो सेवा हमारी स्वतः ही है, स्वाभाविक ही है, ये मान जाए। तो कौन सी चीज ऐसी है जो अनुबंधन करने वाली है, तो हम खुद उसको पकड़ते तो बंधन होता है, अरे वह पकड़ी रहती थी, पकड़ आप सकते नहीं, आप पकड़े अब हम उद्योग करते हैं, इस बारे में बंधे हुए हैं, क्या 7 रुपए रहेंगे, क्या कुटुंबी साथ रहेंगे, क्या घर साथ रहेगा, क्या चीज आप साथ रहेंगे, साथ भगवान रहेंगे, भगवान अगर घर में है वे बिछुड़ सकते ही नहीं, तो भगवान का साथ भी स्वाभाविक है, जो चीजों का वियोग हमारा स्वाभाविक है, स्वतः ही है, तो मूत भी हम है और भक्त भी हम है, ये तो है बात, जो छोड़ती है उसे छोड़े छोड़ को नहीं सकते, तो छोड़ दिया आपको, अरे आप तो छोड़ जाएंगे, आप कितनी पकड़ो पकड़ जाएंगे नहीं, क्या जवानी को छोड़ा आपने, छोड़ा को नहीं छूट गया जवानी, बालक मान छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धावस्था छूट गई, मर गया शरीर छूट गया, ऐसे सब छूटने वाली मिलने बिछड़ने वाली चीजें मिलने और छूटने वाली बरसात कैसे रहेगी, तो मुक्ति हमारे साथ, भक्ति हमारे साथ, हम वास्तव निर्लेप है, सबसे अलग है ही हम, तो अलग होना थोड़ी है, अलग तो है, साथ मिलना माना है, माना मिलना मिलना, क्या आपके साथ बालपना रहा, क्या जवानी आपके साथ रही, क्या धनीपना आपके साथ रहा, क्या मकान आपके साथ रहा, कोई चीज आपके पास रही क्या, रहेगी क्या, तो आप मेरे भुगते बिल्कुल स्वतः स्वाभाविक, तो जो बिछड़ने वाली है वो अपनी है ही नहीं, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती, तो कौन सी चीज ऐसी है आप बताओ कि जो बिछेगी नहीं, तो सबसे मुक्तम है सत हो, भगवान से बिछड़ते नहीं, भगवान में भक्ति में है, ये तो है स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, हम मानते नहीं थी बात नहीं, तो आज सही मान लें हम तो मुक्त है, हम तो भगवान के भक्त है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे क्या है बताओ, क्या साथ में ले जाएंगे आप, मरो तो शरीर भी यही पड़ा रहेगा, साथ बुद्धि दे सकते ही नहीं, तो सबसे रहता आप है, सुते स्वाभावी सब रहता है, सब त्यागी है, आप त्याग नहीं करो तो चीजों त्याग कर देगी आपका, बिल्कुल ही समझ रहेगा नहीं, आप बने हाँ यार करते रहे रोते रहो, ना माँ साथ रहते, बाप साथ रहता नहीं, भाई साथ रहता नहीं, लुई साथ रहती नहीं, बेटा साथ रहता नहीं, कौन साथ, साथ कौन रहता है, साथ एक भगवान रहते हैं, और रसोई दूसरे में किसी साथ रहने की ताकत ही नहीं है, उन लोगों को अपनी मान लिया, जो बिछड़ने वाली है उनको अपनी मान लिया, ये गलती है, गलती को गलती सुनी गलती छूट जाएगी। ना करें, इनमें कठिनता क्या हुई? यह तो स्वाभाविक है, कठिनता तो पकड़ना है। गाय को आप पकड़ रह सकते हो, रुपयों को पकड़ ले सकते हो, कुटुंब को पकड़ ले सकते हो, शरीर को पकड़ा ले सकते हो, मनवाणी के शरीर को पकड़े अपना मान सकते हो, साथ में ज्ञान को पकड़ सकते हो। अगर इनको आप पकड़ सकते हैं तो मशीन से पकड़ सकते हैं, मन शरीर क्या है, मशीन नहीं पकड़ सकती, ये पकड़ माने वाले है नहीं। तो जितने कल्याण की बातें मैं सब के सब ऐसी है, तो कल्याण हमारा हुआ हुआ है, स्वतः ही स्वाभाविक ही, केवल ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करना ही हमारा बताया हुआ है, ख्याल करे तो स्वाभाविक हो तो सबसे सूट है। भगवान का भजन भी हमारे होता है, क्योंकि भजन उसका नाम है जो भगवान साथ में रहे, तो साथ भगवान रहते ही है तो भजन हमारा हो रहा है। आप भजन करते नहीं है, संसार को अपना मानते हैं, संसार को तो ऊंधी ऊंधी बात आप करते हैं, वो ऊंधी टिकेगी नहीं आपके साथ में, तो छोटी बात करो, जो टिकने वाली वही करो, न टिकने वाली करते ही हो। पत्थर उछाड़ के मथो मांडे फिर लाग गए, तो माथे में लेनी हुए तो पत्थर पकड़ो, जान कर कुछ मत करता है, फिर होता है कि वो मर गया हो, तो मरेगा सभी, एक आदमी मर जाए तो इन संपर्ण का नमूना निकल गया, नमूना प्राप्त हो गया, इन चीजों ऐसा नमूना है साथ नहीं, सब बिछड़ने वाली है। अब बिछड़ने वाली वो आप अपनी मान ले, तो आप तो अपने मानी है, मानी राव थे ही वही अपनी माने नहीं, बिल्कुल त्यागी प्रयुक्त नहीं, सत्य तेज असत्य के साथ रह ही न सती, तो असत्य से मुक्ति स्वतः सिद्ध है, त्याग स्वतः सिद्ध है। अब जबरदस्ती अपना अपना अपना मानते छूट जाए तो वो कैसे भरे, वो कैसे भर गया, ये कैसे भर गया, ये तो सदा ही मरता है, मरता ही मरता ही रहता है, मृत्यु लोग है, मरने वाला ही लोग है, सब मरे हरदम हरदम, चीज वस्तु मकान सब हमारे दूर हो रहे हैं, किसे दूर हो रहा है, मां समझे हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा गया है, अस्सी वर्ष हो रहा, पांच वर्ष हो रहा, 75 वर्ष रह रहा, ये तो स्वभाव से दूर हो रहे हैं, उनका त्याग कर रहे, जो आपका त्याग कर देता, आप त्याग मत करो ये त्याग कर देता है, आप त्याग नहीं करो रो रो, सिवाय रोने और कुछ आप हाथ लगेगा नहीं, तो क्यों रो वो तुम्हें, ये तो सब छोड़ने वाला है, यो तो तन दसी रे जसी राम भजे सुख पसी, यो तो तन दसी, ये तो जाएगा जा ही रहा है निरंतर, कभी आश्वासन रहता नहीं, अब उन्होंने उपाय कि हमारे वो चला गया, हमारे वो चला गया, तुम्हारा कहां से चला गया, तुम्हारा भगवान कभी आवश्यक होते नहीं, आप नहीं याद करो, नास्ते को भगवान नहीं मानो तो ही भगवान तो छोड़ते नहीं, भगवान के साथ तो रहेगा, चीजों को आप मत छोड़ो, चीजें आपको छोड़ जाएगी, अंत तो तदेंगे पामर तू नए अब ही थे, मन पछते हो प्राणी अवसर भी थे, समय भी दिया, ये तो मिठाई हुई, ये तो अलग होगा, तो अलग होने वाले को पहले ही अलग हो जाए, बस पहले से ही जयराम जी, क्योंकि सब अलग लोग हैं, मिलते हैं बिछुड़ते, मिलते बिछुड़ते, जितने प्राकृत चीजें है सब ऐसी है, मिलते हैं मिलते हैं, तो पिछड़ने वाले पहले छोड़ दे, पहले रोना पड़ेगा मुफ्त में, मुफ्त में नहीं दो पा रहे, सब चीजें वहीं जा रही है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, सीधी सरल बात है, सब छोड़ेंगे सब, हे माता पिता भाई स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद सब छूटेगी, तो सब छूटेगी ऊपर ही छोड़ दे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, या छोड़ो मत छोड़ दो जाएगी, या छूट तो जाएगी ही, नियम है, रख सकते ही नहीं साथ में, किसी की ताकत नहीं है कि जवानी को साथ रख ले, हम दो धन रख ले, धन निर्धन हो जाए, निर्धन धनी हो जाते हैं, ये तो ये बड़ी मान करे, दुख पाने के सामने त्याग करता है, दुख पाता है, पहले तैयारी करे दुख तुम्हारे दुख पाने के लिए, अपनी मान है अपने विजय बजरू है, तो रोने के सिवाय क्या फल मिला बताओ, चीजों को अपनी मानो, तोड़ने के वास्ते तो है, सिवाय रोने कोई बात नहीं है भाई, अब रोने के शौक कौन मना करे, कैसे मना करे, मना करे तो मानते ही नहीं, अब ये तो छूटेगी सबकी सब छूटेगी, इस बार कोल गिराता नहीं है, काम बड़ी सेवा हमारी है, आगे बाद सुनाएंगे नहीं, बड़ी सेवा है, तो चीजें मत ना करिए, हमने सकते चोरी करना विद्या है, चौदह विद्या में चोरी करना भी एक विद्या है, तो बस चोरी मंगाती है, आप बताओ बताइए नहीं है, कहते हैं मतलब कई चीजें साथ में रखी पास में रखी, आगे जाते हैं तो हमारे पास है ही, पता ही नहीं लगा कब देगी आप किस दिन आए, इस तरह से तो पहले से हमने हंसते पहले थे, अंदर तो ही तो देंगे अमर तू नुकते बीत है, दू है दू पित में अपना मानना है, दुख को निमंत्रण लेना है, दुख और रोड़ को निमंत्रण देना है, हमने मान लिया हमें देगा नहीं, रो बैठे और हाथ लगेगा नहीं, और जान में विपुत बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे हैं, दुख है ही नहीं, क्यों से तो सब प्रयोग होगा, संयोग अभियोग अंधा, मरना तो जीवित जीना मरने के लिए, बजा रो रो गया ये तो मरेगा, रो और खुशी हो खुशी हो बजाओ कर, ये तो पीतो पियो तो होगा, आप करना चाहो तो होगा, नहीं चाहो तो होगा, ये तो दो होता ही, अब उस रोते हो रो रो आप शौ करो मुफ्त में, जाने वाले चीजों को पकड़े है फसल जाने रोते हैं, तो देने वाले पकड़े ही नहीं, ये तो मर सही भाई, एक संत थे जो बाजार में जा रहे थे, तो एक सज्जन में जाए डंडोल करी, तो संतों ने डंडोल करी कि आप डंडोल क्यों करते हो, तो तुम क्यों करते हो, हम तो आपको त्यागी समझते हैं, हमारे त्यागी तो बड़े तुम हो, जो छोटे बड़े चीजों को इकट्ठी गई है, हम त्यागी कहाँ है, हम तो छोटने छोटने वाली चीजों को इकट्ठी एक छोट जा बदलो, तो त्यागी तुम बड़े हो, हम नहीं, हम तो छोड़ने वाली चीजों को छोड़ी है, तुम छोड़ने वाले को नहीं छोड़ी, क्या करो तुम बड़े भाई, क्या तुम बड़े हो जाओगे। हम तो सच्ची चीज को पकड़ी है, झूठी को छोड़ी है। तुमने सच्ची को छोड़ी है और सच्ची को छोड़ी है, झूठी पकड़ी है। तो नाशवान को पकड़ी है, त्यागी तू मैंने। हम तो अपना तुम त्यागी, बड़े त्यागी। त्यागी को नमस्कार करे तो आपको ही करना चाहिए। आप क्यों, आप बड़े त्यागी हो। भगवान को त्याग रखे आपने, जो आपका त्याग करता ही नहीं कभी, उसका त्याग कर रखा है। हम तो उसको त्याग करते, जो त्याग करने वाले हैं उनको त्याग करते। आप त्याग नहीं करते, उसका त्याग कर रखा है। आप बड़े त्यागी हो, त्यागी ऊंचे ऊंचा हो। हम तो भेद छोड़ दिया। जो त्याग हमारा कर रहा है वो त्याग किया, और आप जो त्याग कर नहीं सकते वो त्याग हो तो जाते नहीं, उसका त्याग कर रखा है। तो बड़े त्याग कौन हो, बड़े त्याग आप हो। जो बड़ी चीज को त्याग दे, बड़े त्याग आप। तो पूछिए तो आप हो, इतना भरोसा है। सत्य को त्याग कर झूठ में बैठे हुए हो, तो बड़े त्यागी हो आप। हमें छोटे त्यागी, छोटे वालों को छोड़ा है। हम तो साथ में रहने वाले को जानते हैं, त्यागेंगे उसको त्याग हो। हम तो सच्ची बात है, तुम त्यागी, तुम बड़े त्यागी हो। सब छूटने वाला, घर भी छूटने वाला, गुरु भी छूटने वाला, हृदय छूटने वाला, पदार्थ छूटने वाले, अवस्था छूटने वाली, जवानी रहेगी। उनको बोलाया बुद्ध बड़े बड़े त्यागी बाबा। जो बड़ा त्याग करे वो बड़ा त्यागी, छोटा त्याग करे वो छोटा त्यागी। तो आप सबसे बड़े त्यागी हो। हम तो उसका त्याग रहे, जो त्याग करेगा हमारा भी हम पहले त्याग दे। हम छोटे त्यागी हैं, आप बड़े त्यागी हो। पूछ रही हो त्याग करने वाले, तुम्हारे त्याग करने वाली चीजों को लेकर राजी हो रहे हो। बोलो पूछ रहे तुम हमारे बड़े त्यागी तुम। सारी चीजों को कितना दिन रखोगे बताओ, इन चीजों को अपनी मान करके कितना दिन साथ रहोगे। जो चीज आप साथ रह रहा, आप चीज के साथ रहो, ये संबंध कब तक रहेगा। हमने संत परमात्मा से जोड़ा है, सुना है, सदा साथ रहता है, सदा उसे त्याग दिया है। तुमने उसे त्याग दिया है, ये बात है भाई। ना समझियो मुझे गला जी हो रहे हो। अंत ही तो ये तो जाएंगे पामर, तू न सर अब ही थे। अंत ही तो ये तो जाएंगे पामर, तू न सदे अब ही थे। मस्त बचते हो प्राणी, अंग उसमें भी थे। समय पर रोना पड़ेगा, क्योंकि अपने अपने समझते हो। न अपना घर रहेगा, न जमीन रहेगी, न जायदाद रहेगी, न संपत्ति रहेगी, न मान रहेगा, न बधाई रहेगी, न वाह वाह रहेगी, कुछ रहेगी नहीं। कोई साथ बनाने वाली चीज रखी है आपने, रहने वाली चीज रखी क्या। तो बड़े त्यागी आप हो, भगवान ही होता बड़े काम चलाते हो। तो भाई सब चीजें त्यागने वाली है, तो सहयोग और वियोग सिखाओ। हम दूसरा सहयोग होता नहीं, पहले से ही मिले हुए हैं, छोड़ते ही नहीं कभी। इस वास्ते अपने संसार है वो अपना नहीं है, अपने भगवान अपने हैं। ये बात सच्ची। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।